Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Piątek, 17 sierpnia, jest piąta. Trójkowy budzik. Nieśmiertelny i nie do pomylenia z żadnym innym ryw gitarowy. Breakout to na dzień dobry, chwilkę po godzinie 5. Pan synoptyk w gotowości już ma dla nas najświeższe informacje. Ma być pogodnie, słonecznie tylko na południowym wschodzie, choć wieczorem też na krańcach północno-zachodnich może się chmurzyć i przelotnie padać. W górach burze, a wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, w czasie burz porywisty. Na termometrach dziś od 25 stopni na Suwalszczyźnie, w centrum 27-28, a najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku i na ziemi lubuskiej nawet do 30. Dziś Anity, Joanny, Julianny, Jacka i Mirona. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Słońce obudzi się już za niecałe 20 minut. Piątek, 17 sierpnia przed nami. Prawie 5 po 5. Dzień dobry Państwu. Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie czasem się ich boję. Chodzą słowa nie do powiedzenia, nie do powiedzenia, nie do powiedzenia. Chodzą słowa nie do powiedzenia, nie do powiedzenia. Kocham cię, już posmarowałem tobą chleb. Dzień dobry, kocham cię, nie chcę cię z oczu stracić, więc jeszcze więcej. Dzień dobry, kocham. by od siebie nie upaść za daleko. Kiedy długo drugie nie widzi pierwszego, bo gdy siedzi człowiek samemu z czarnymi myślami, człowiek rzuca słuchawkami, rzuca słuchawkami. Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, nawet jeśli czasem między nami wykipi mleko. Choćbyś nawet i wieczorem zasypiała zdołowana, chciałbym ci zaśpiewać z rana, móc ci zaśpiewać z rana. Kochana, dzień dobry, kocham cię, już posmarowałem tobą chleb. Dzień dobry, kocham cię, nie chcę cię z oczu stracić, więc jeszcze więcej. Dzień dobry, kocham cię, podzielimy dziś ten ogień na dwoje. Dzień dobry, kocham cię, to zapyziałe miasto, niech o tym wie. Dzień dobry. Już 7 minut po godzinie 5 i zapowiedzi tego, co dziś przed nami. Główny Urząd Statystyczny poinformuje o 10 o sytuacji osób zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw. Dowiemy się, o ile w lipcu wzrosło zatrudnienie i przeciętne wynagrodzenie w firmach zatrudniających powyżej 9 osób. Tu polecamy wiadomości gospodarcze i pozostałe pozycje, w których można dowiedzieć się o tych najważniejszych wydarzeniach ekonomicznych i gospodarczych. Nie tylko w porannej audycji, ale także w Inieni ma po 9. Polecamy. A wieczorem o 17 na warszawskim rynku Nowego Miasta odbędzie się niezwykły koncert Zwycięstwo 1920. To wydarzenie organizuje Warszawskie Towarzystwo Patriotyczne. W 98. rocznicę Bitwy Warszawskiej zabrzmią utwory nawiązujące do tego historycznego wydarzenia, także pieśni patriotyczne. Na ekrany polskich kin wchodzi film Davida Blaira 303 Bitwa o Anglię. Przedstawiono historię dywizjonu 303 imienia Tadeusza Kościuszki, legendarnych polskich lotników, którzy stali się najskuteczniejszymi pilotami podczas Bitwy o Anglię w czasie II wojny światowej. Reżyser wyjaśnia, że zrobił ten film, by przypomnieć o polskich pilotach, którzy w czasie II wojny światowej podczas bitwy o Anglię skutecznie walczyli z niemieckimi pilotami, a po wojnie w imię patriotycznych układów zostali skazani na zapomnienie. By ocalić ich od zapomnienia, powstał właśnie 303 Bitwa o Anglię. Niezwykły film, który dziś wchodzi na ekrany polskich kin. Więcej w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach, także na portalu polskieradio.pl. Niezmiennie polecamy i zachęcamy do pozostania z nami. Na budziku 8 i pół minuty po 5. So alive in love. 12,5 minuty po godzinie 5. Szeleścimy prasą, a zaczniemy od pulsu biznesu. Branżowy outsider wrócił do łask. Przebojowy nowicjusz już zdążył się potknąć, a tam, gdzie było źle, jest jeszcze gorzej. Producenci gier podgrzewają emocje. Hossa na akcjach CD Projektu zatrzymała się poniżej ceny 220 zł, więc część uwagi i kapitału przesunęła się na spółkę, która kiedyś była na giełdzie numerem 2 w branży, ale po klapie trzeciej odsłony sztandarowego produktu trafiła do kategorii walorów spekulacyjnych. I to, co było kiedyś wadą, teraz jest atutem. Obudziło notowania, które w kilka sesji urosły o połowę. Producenci gier podgrzewają emocje, o tym w pulsie biznesu. Poseł Leroy Marzec znalazł bat na oszustów i chce zmian w prawie. To prosty ruch, który bardzo ułatwi życie kupujących używane auta, czytamy w dzisiejszym dzienniku. Poseł Leroy Marzec bierze się za nieuczciwych handlarzy wciskających używane auta z ukrytą historią powypadkową i proponuje rządowi sposób rozwiązania problemu. Jak mówi, to prosty ruch, który bardzo ułatwi życie wszystkich kupujących samochody i da skuteczne narzędzie do ochrony przed oszustami. Tak mówi w dzienniku poseł Leroy Marzec. A na stronach sportowych historia lubi się powtarzać. Lech przygodę w Lidze Europejskiej zakończył na trzeciej rundzie eliminacji. No i też czarny dzień w historii polskiej piłki. Mistrz Luksemburga wyeliminował Legię z europejskich pucharów. To na stronach sportowych dzisiejszego dziennika. Jeszcze Rzeczpospolita. Przepraszam, że tak przy śniadaniu, ale jednak minister środowiska chce trzymać w ryzach uciążliwe zapachowo inwestycje. Zacznie od tych w planach. Z wykazu prac rządu zgłoszony został projekt o lokalizowaniu inwestycji uciążliwych zapachowo. 30% skarg do Inspekcji Ochrony Środowiska wiąże się z odorem. Zdecydowaliśmy się więc wykorzystać rozwiązania z przygotowanego kodeksu urbanistyczno-budowlanego w ustawie o uciążliwości zapachowej. Minister Kowalczyk zdecydował, że na tym etapie skoncentrujemy się na rozwiązaniach prawnych dotyczących przyszłych inwestycji. Cytuję ówczesnego głównego inspektora ochrony środowiska Gazeta. Jakie propozycje znalazły się w projekcie kodeksu właśnie urbanistyczno-budowlanym, którym chce się inspirować generalny inspektor ochrony środowiska? O śmierdzącym sąsiedztwie tylko, jeśli plan miejscowy zezwoli, dziś w Rzeczpospolitej. W tej gazecie także o tym, albo numer, albo nazwisko. Policja porządkuje bałagan z identyfikatorami po demonstracjach. Jak dowiedziała się Rzeczpospolita, zmiany w kwestii identyfikacji funkcjonariuszy Komenda Główna Policji szykuje w błyskawicznym tempie, a to pokłosie afery z ujawnieniem przez posła Szczerbę wizerunku i nazwiska policjanta, który podczas społecznych manifestacji pod Sejmem starł się z jednym z demonstrantów. Wyszło wtedy na jaw, że policjanci mimo prawnego obowiązku nie noszą identyfikatorów na mundurach, bo przepisy nie są jednolite. Policjant nie może być anonimowy, tak tytułuje swój tekst dzisiejsza Rzeczpospolita. Kilka tematów z dzisiejszych kilku tytułów, a więcej z prasy. Oczywiście do usłyszenia w Trójce. Polecamy i zapraszamy do pozostania z nami. Tyle szelestu na teraz. 16,5 minuty po godzinie 5. Jacek Skubikowski. Setki kobiet, żon samotnych panien wdów, lecz niemożliwe, by ktokolwiek miał tak ładne końce nóg. Chyba tylko anioł, tylko anioł, albo inny cud. Książę z bajki czekał z boku, jak piękny pałac na swej wyspie, gdzie pod palmą słodki chłód i wymagania osobiste takie, by im sprostać mógł. Chyba tylko anioł. Tak, nie. zdążał, choć podobno mieć go mógł. Chyba tylko anioł, tylko anioł, albo inny cud. Chyba tylko anioł, tylko anioł, albo inny cud. Bo w tym życiu tak się plecie, że nikt nie wie, co jest to. Czy to brylant, czy dupiecie, a ten ktoś nie byle kto. Poznaj, ile wszystko warte, czy to gorycz, czy to miód. Kogo masz przy sobie obok, najpierw sprawdź, dopiero mów, że to żaden anioł. Takie lato i takie wakacje. Cud, miód. Gorąco pozdrawiamy wszystkich wyjeżdżających, właśnie rozpoczynających. Lada chwila, jeszcze tylko 8 godzin, a później już wymarzone lato, wakacje i urlop, zdają Państwo relacje. A zdaje się, że chyba idzie ku dobremu, tak globalnie rzecz jasna ujmując te wszystkie dane. Okazuje się, że tegoroczna fala upałów na całym świecie spowoduje, że bieżący rok będzie wyjątkowo gorący. Podobnie ma być w kolejnych kilku latach, tak uważają. Nie amerykańscy, ani jak kiedyś się mawiało radzieccy, ale francuscy, brytyjscy i holenderscy naukowcy, którzy opracowali nową metodę przewidywania temperatur. Na łamach magazynu Nature Communications badacze dowodzą, że w latach 2018-2022 w skali globalnej będą nawet cieplejsze lata, niż wynikałoby to z wcześniejszych wyliczeń bazujących na obecnym poziomie ocieplenia. Lata 2018-2022 wyjątkowo gorące. No do tego rocznego lata. Chyba jeśli chodzi o wszystkich urlopowiczów i spragnionych słońca i gorąca, nie ma się czego przyczepić. Tak widzę oczami wyobraźni, jak Państwo kiwają. A szczególnie ci, którzy już po urlopie, tuż. No nie chciałbym denerwować, ale w poniedziałek. No dobrze, urlop też się kiedyś musi skończyć. Dobre nagranie w trójce. Mam nadzieję, że i pocieszające, i dodające skrzydeł. Kiedyś, pamiętamy, Maja Clash, Incarnations grali i śpiewali o tym, że nasza miłość ma skrzydła, a oto nowe nagranie w trójce. 21 minut po piątej, na chwilkę przed kalendarzem muzycznym. Odyseja. jednak ci wina, ta skala zniszczenia wciąż przed siebie dalej kna. Barka mojego, stare przecież martwe, już czas szukać nowe. Państwo nucili dziś albo przez cały weekend. Tak, właśnie to jedna z tych piosenek czepialskich i bardzo dobrze, takie lubimy najbardziej. Maja Kleszcz i Odyseja polecamy w propozycjach do listy przebojów trójki. 25 minut po godzinie 5. Przypominamy niektóre wybrane wydarzenia z historii, także z historii muzyki. I tak w 1908 roku odbyła się premiera pierwszego filmu rysunkowego pod tytułem Fantasmagoria, którego twórcą był Emil Cole. To było 110 lat temu. Rok 1944 to 17 dzień Powstania Warszawskiego. Wówczas trwały ciężkie walki w rejonie Śródmieścia. To było 74 lata temu. 27 lat temu Rafał Pietrak z Uniwersytetu Warszawskiego po raz pierwszy nawiązał łączność z pracownikiem Uniwersytetu Kopenhaskiego Janem Sorensenem. Data ta uznawana jest za symboliczny dzień narodzin polskiego internetu. Tak się właśnie stało. Po raz pierwszy Polska uzyskała połączenie internetowe ze światem. Konkretnie chodziło o wirtualne połączenie z Kopenhagą. Tak było 27 lat temu. No i dziś urodziny polskiego internetu. W 1998 roku w wypadku samochodowym zginęli Władysław Komar, mistrz olimpijski z 1972 roku w pchnięciu kulą, Tadeusz Ślusarski, najbardziej utytułowany polski tyczkarz, zdobywca dwóch medali olimpijskich. W wypadku ucierpiał także Jarosław Marzec, lekkoatleta specjalizujący się w biegach sprinterskich. On to w wyniku obrażeń zmarł 22 sierpnia 1998 roku. Wspominamy wszystkich panów w 20. rocznicę tragicznej śmierci. 16 lat temu zmarł Edward Dziewoński, aktor, reżyser grający m.in. w filmach Heroika, Zezowate Szczęście, bohater telewizyjnego kabaretu Starszych Panów, założyciel literacko-satyrycznego kabaretu Dudek. Edwarda Dziewońskiego wspominamy w 16. rocznicę śmierci. W muzycznym kalendarzu pamiętamy o urodzonych. Właśnie 17 sierpnia pamiętamy, że Tarja Turunen, fińska wokalistka, piosenkarka i śpiewaczka operowa, obchodzi swoje urodziny i my składamy jej najlepsze życzenia. Sometimes they wonder why I am not afraid. On this thunder and all this heavy rain, and they wonder, yes they wonder, yeah they do. Sometimes they wonder if I will ever break all these burdens and all this heavy pain. Urodzinowa fińska wokalistka i piosenkarka, także śpiewaczka operowa. Składamy najlepsze życzenia w muzycznym kalendarzu. Ciąg dalszy za chwilę, teraz już 5:30, czas na najświeższą prognozę pogody. A dziś ma być pogodnie, słonecznie, choć na południowym wschodzie, wieczorem także na krańcach północno-zachodnich będzie się chmurzyć i przelotnie padać, w górach możliwe burze, a wiatr wschodni i południowo-wschodni słaby, nad morzem umiarkowany, w czasie burz porywiste, ciśnienie niezdecydowane, w południe w Warszawie wyniesie 1004 hektopaskale. Sucho, sucho i gorąco dziś od 25 stopni na Suwalszczyźnie, w centrum 27-28, najwyższa temperatura na ziemi lubuskiej i na Dolnym Śląsku do 30 stopni. Dziś też urodziny amerykańskiej piosenkarki. Maria McKee obchodzi swoje urodziny, a w 1949 roku urodził się Sip Hessian, perkusista amerykańskiej grupy Boston. 69. urodziny. Najlepsze życzenia. Dzisiejszych jubilatów także pan Rafał. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Zmiana kodu na 4 z przodu. No i jeszcze pan Gustaw poprawia, redaktorka: amerykańscy to rzeczywiście naukowcy, ale rosyjscy to już uczeni. Z pozdrowieniami. Bardzo serdecznie dziękujemy. Muzyczne kalendarium, ciąg dalszy, przed chwileczką Boston i wspomnienie Siba Hasjana w dniu jego urodzin. Pamiętamy, artysta urodził się w 1949 roku, zmarł w marcu roku ubiegłego. Za 21 minut szósta. Budzikowe kalendarium muzyczne. We're hanging in midair. In those moments, nothing mattered but the way you caught me in your stare. We were walking, we were talking, we were laughing about the state of our lives. How our fates brought us together as the moon was rising in your eyes. Urodzinowo. Tak miało być na zamknięcie dzisiejszego muzycznego kalendarza. Urodzinowo Belinda Carlisle. No ale ta smutna informacja napłynęła do nas wczoraj. O tym będziemy mówić jeszcze w serwisach informacyjnych. Będziemy także prezentować jej wielkie przeboje w audycjach muzycznych. No a dziś także w porannej audycji, między innymi w piosence dnia, pojawi się wielokrotnie Aretha Franklin. U nas tu z drużyną Blues Brothers. You Kronikarskiego, dziennikarskiego obowiązku do muzycznego kalendarza. Niestety, podkreślam to, niestety dopisujemy kolejną wielką, po prostu królową muzyki soul. Aretha Franklin dziś wielokrotnie wspomnienia muzyczne wielkiej artystki na trójkowej antenie. Za 13:06 korespondencja od pani Ani z Gliwic. Jak co dzień sucho, nawet za sucho, mało wilgoci, z deszczu prawie nic, a przysłowie mówi, jeśli w dniu Jacka nie pada, suchą jesień zapowiada. No a dziś Jacka właśnie i zdaje się, że będzie sucha ta jesień, ta właśnie ta. Country w budziku i Korneliusz Pacuda teraz. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Alicja Boncol wydała niedawno płytę, która nosi tytuł Big Power Kick, czyli Wielki Kop. Mam nadzieję, że to będzie potężny kop w górę i Alicja wreszcie zostanie zauważona przez bardzo szeroką publiczność, całą Polskę można powiedzieć, albo może nawet cały świat, bo tam jest wiele wspaniałych piosenek w języku angielskim, polskich, oryginalnych, i wyjdzie spoza, że tak powiem, kręgu muzyki country, bo na to zasługuje. Alicja zaprasza na country pod Śnieżką w Jeleniej Górze na 18 sierpnia, czyli jutro, na sobotę. A żeby dojechać do Jeleniej Góry, trzeba mieć naprawdę wytrzymałość. Mam kilometrów paranoję, piosenka braci Gabłońskich. Dokąd to? Przed siebie jechać chcę. ponownie w poniedziałek przed godziną 6:00 Country w Budziku i Korneliusz Pacuda. Przed nami piątek, 17 sierpnia, dziś imieniny Anity, Joanny, Julianny, Jacka i Mirona. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Dziś urodziny polskiego internetu, wspomnienie rocznicy 27, kiedy to po raz pierwszy Polska uzyskała połączenie internetowe ze światem, prawdziwe, choć wirtualne połączenie do Kopenhagi, rok 1991. Na Budziku za 7 minut 6:00. Za obecność po drugiej stronie radioodbiornika bardzo pięknie Państwu dziękujemy. Za 4 minuty o 6:00 serwis. Po wiadomościach piątkowe zapraszamy i redaktor Wojciech Mann. Halina Leszczyńska, Piotr Łodej. Dobrego weekendu. Do usłyszenia. Somewhere. the cutest little worm. Well, that's your way.